Bij ons aangeschoven is Frank Karsten van Free Private Cities. Onder andere, ja. En je doet nog meer projecten, hè? Ja, ik ben natuurlijk bezig met het boek De Democratie Voorbij. Dat had je toch al geschreven of komt daar een vervolg op? Nou, er is een derde druk nu met een nieuwe kaft. En ik moet de website weer eens vernieuwen. En ik moet me bezighouden met de Hindi-versie. En er komt ook een Turkse versie aan. Dat is behoorlijk wat werk nog. Zeker met Hindi, weet je wel. Dat is een ander schrift. Dus ik heb geen flauw idee wat ik aan het doen ben. Weet je wel, dat er, als ik die data aan het bewerken ben of zoiets dergelijks. Of aan die... Nou ja, in ieder geval, dat is lastig. Ik kan er zomaar een foutje in glippen. Dus dat is wel lastig. Of moeilijk in ieder geval. En ik ben natuurlijk bezig met meer vrijheid. Daar heb ik iets meer leven ingeblazen. Nou, en voor de rest ben ik natuurlijk bezig met een nieuwe boek. Waarom iedereen discrimineert. En daar ben ik op 80% van. Oké, oh, die komt dus bijna uit. Hè? Ja, daar hebben wij 2 jaar geleden toch, volgens mij 2 jaar geleden, een interview over gehad. Of 1 jaar geleden. Ja, toen wilde je gaan beginnen met het boek. Ja, nou, ik ben inmiddels begonnen. Het is een zware klus, maar iemand moet het doen, blijkbaar. Ja, je hebt er toen ook nog een lezing over gegeven, geloof ik. Ja, dat heeft me ook wel veel geleerd weer. En ook het schrijven van het boek, dat is zo geweldig. Want je denkt, ja, ik weet alles wel over dit thema, zo grotendeels. Maar dan ga je erin verdiepen en dan kom je tot niet alleen nieuwe informatie, dat vind ik dan wel iets minder interessant, maar nieuwe inzichten over waarom bijvoorbeeld positieve discriminatie zichzelf in de vingers snijdt bijvoorbeeld. Of waarom antidiscriminatiewetgeving niet werkt en welke goede voorbeelden daarvan zijn. Dus ja, en waarom het bijvoorbeeld, waar artikel 1 nou mee bezig is, waarom dat eigenlijk leidt tot meer discriminatie, meer sociale spanningen en meer segregatie. En dat zal ik in deze uitzending niet uitleggen, maar... Ja, daar ben ik dus ook mee bezig. Dus ja, never a dull moment. Ja, de reden dat ik je in de uitzending heb gehaald is omdat de verkiezingen eraan komen. En zometeen hebben we ook nog lijsttrekker Robert Valentine van de LP... die het een en ander gaat vertellen over de Libertarische Partij die deelneemt. Yeah. Maar ja, jij vindt de democratie, daar denk je wat minder positief over, hè? Ja, democratie is een collectivistisch idee. En het is niet, het is niet politiek neutraal. Je zou denken van, nou, het kan alle kanten op, maar het is niet het geval. Het is het idee dat we met van alles over van alles collectief zouden kunnen beslissen. En dat eigenlijk ook in toenemende mate doen. Het is het idee dat het individu ondergeschikt is aan de... Het collectief. Hè? Het is niet power to the people, het is power to the state. En 100 jaar van democratie heeft ons ook laten zien dat de rol van de staat gigantisch is toegenomen. En dat komt ook omdat eigenlijk in een democratie iedereen probeert te leven op andermans kosten via de staat. En dat lukt wonder wel goed, helaas. Maar ik bedoel, ik vind het helemaal niet erg dat de Libertarische Partij er is. Ik ben er heel blij mee. Je hebt ooit op de lijst gestaan zelfs, hè? Ja, als lijstduwer. En ik vind het goed dat ze er zijn. Ik vind het goed dat ze de ideeën verspreiden. En eigenlijk, als ze een zetel zouden halen, zouden ze een mooi podium hebben. Ik zie die zetel helaas nog redelijk ver weg. Maar dat is dan jammer. Maar ik verwacht niet dat we ooit enigszins in de melk te brokkelen hebben wat betreft... grotere vrijheid voor Nederlanders, dat politiek enige invloed zullen hebben. Maar goed, je had een filmpje opgenomen en daar noemde je 10 redenen op. Hè? Het zijn natuurlijk veel meer. Ja, ik heb inderdaad een audioversie gemaakt van een artikel wat getiteld is 10 redenen waarom democratie faalt. En dat heb ik eigenlijk geschreven naderhand, want in 2011 is het boek uitgekomen en... Nadien heb ik zoveel extra geleerd via lezen, schrijven, maar ook discussiëren over dit verheerlijkte stelsel of systeem. En heel veel nieuwe argumenten leren kennen en nieuwe cartoons en nieuwe statistieken en nog meer cijfers. En toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk jammer dat die niet in het boek zijn beland. En ik zou het boek natuurlijk samen kunnen herschrijven, maar dat moet ik dat doen met Karel. En dat maakt het wat lastiger met z'n tweeën. En toen dacht ik, weet je wat, ik ga dit gewoon heel bondig opschrijven in 3 artikelen. En daarvan heb ik er nu 2 geschreven. En ja, je wilt niet weten hoeveel werk dat is. 1 artikel was al 12 of 13, 14 uur langer. En die ik erin gestoken heb. Dus dat is ongelooflijk. Dat zie je er niet aan af natuurlijk. Zo bondig is het. Maar ja, daar ben ik eigenlijk wel heel blij mee. Want het structureert ook mijn eigen gedachten. Dus eigenlijk denk ik dat deze lijst voor een geïnteresseerde die niet al te veel tijd heeft... en die niet ingewikkelde zinnen wil lezen, de meest bondige en korte weergave is van de antidemocratische argumenten. En daarvan heb ik nu dus twee geschreven. En de eerste 10 argumenten heb ik voorgelezen. Wat ik op zich wel een leuk nieuwtje voor mij vond. Er komen ook nog filmpjes aan. Je gaat ook gewoon echt vloggen. Nou, het idee is om voor Free Private Cities dingen uit te leggen over hoe geprivatiseerde overheidsdiensten zouden werken en welke voordelen dat biedt en hoe dat praktisch in zijn werk zou gaan. Maar dat is ook nog niet zo makkelijk. Ja, tenminste, ik kan natuurlijk altijd iets simpels opnemen, maar ik wil het op een bepaalde manier doen die mij bevalt. En de belichting moet goed zijn, het geluid moet goed zijn. Het moet ook een beetje, nou, eeuwigheidswaarde is wat overdreven, maar het moet in ieder geval decenniumwaarde hebben. In de zin dat het over 10 jaar ook nog interessant kan zijn om te beluisteren. Ja, ga je trouwens nog stemmen? Nou, kijk, ik vind stemmen is eigenlijk een gevaarlijke activiteit, zei ik vandaag op Facebook. Want de kans dat je een verkeersongeluk krijgt op weg naar het stemlokaal is eigenlijk groter dan dat jouw stem de uitslag van de verkiezingen aan verandert. Ja, dat is wel een goeie. Of invloed. En dat is natuurlijk een grap eigenlijk, want ja, als ik naar het café ga, is het net zo gevaarlijk. Maar waarschijnlijk veel leuker. En dus in dat opzicht geef ik eigenlijk aan dat stemmen niet zo heel veel zin heeft. En de inspanning is behoorlijk groot. En het probleem is ook dat je, ook al is jouw stem het verschil tussen een zetel meer of minder voor jouw partij, dan nog steeds kun je afvragen, heeft dat ook effect voor de regering, hè, de regeringsformatie. Nou, dat is ook al onwaarschijnlijk. Daar wordt het steeds onwaarschijnlijker mee. En dan nog heeft het ook effect op het beleid van de regering. En dat wordt nog onwaarschijnlijker, want politici zijn eigenlijk onschendbaar. Ze hebben een soort gouvernementele onschendbaarheid. Ze mogen geen 5000 euro in hun eigen zak steken. Ik geloof dat Wouter Bos ooit kritiek kreeg omdat hij een stropdas gekocht had op overheidskosten. Dat mag echt niet. Maar diezelfde Wouter Bos mag wel voor 30 miljard, geloof ik, ABN AMRO kopen. Wat achteraf niet zo'n goede investering bleek. Dus hij mag best op in andermans naam mag hij 5 of 10 miljard euro verspillen. Maar hij mag geen 50 euro uitgeven aan een mooie stropdas voor zichzelf. Dat geeft de ontzettende absurditeit weer. Ze kunnen wegkomen met van alles. En ook al heb je ze aan een extra zetel geholpen, dan ze krijgen geen straf of standje of als ze een verkiezingsbelofte breken. Dus het maakt het stemmen eigenlijk ook steeds minder zinvol, denk ik. En ik ga dus waarschijnlijk niet stemmen. En wat ik wel een interessante partij vind, ik weet niet of jij het een beetje gevolgd hebt, maar dat is nietstemmers.nl. Klopt, ja, partij van Peter Plasman. Ja, en eigenlijk, je zou hem bijna verdenken dat hij libertarisch is. Want het is eigenlijk een behoorlijk anarchistische partij. Want stel je voor dat zo'n partij 20 zetels krijgt, wat ik van harte hoop, dan wordt het voor de resterende 150 zetels erg moeilijk om de meerderheid te bereiken. Die moeten dan met 130 zetels, 75 zetels, 76 zetels zien te halen. Wat extreem veel moeilijker is dan wat het nu is. En het is al ontzettend moeilijk, want er doen 28 partijen mee. Die zullen niet allemaal een zetel krijgen. Maar zoals het ernaar uitziet, als ik de enquêtes goed begrijp, is het speelveld behoorlijk verspreid en gefragmenteerd. En is het dus, zeker als partijen niet met de PVV willen regeren, stel dat die de grootste wordt, of een grote partij, dat wordt het waarschijnlijk wel, dan wordt het heel moeilijk om iets te formeren wat niet uit 4, 5 partijen bestaat. Ja. En dat kan een lang proces zijn. Wat ook niet eens erg is, hè, want ik geloof dat België en Spanje voorbeelden zijn geweest van landen die lang een zonder regering hebben gezeten of zonder echt actieve regering. En niet per se slechter liepen of zo. Nee, ik geloof zelfs iets beter. Maar ja, het is moeilijk te wijten aan waar het nou dan komt natuurlijk. Misschien was het gewoon beter en gingen mensen lekker werken of zo. Ja, en daarnaast de bestaande wetten, die waren nog steeds van kracht. Maar het schijnt wel zo te zijn dat nieuwe wet of een nieuw beleid, dat zorgt weer voor een verstoring in de economie natuurlijk. Hè? Want iedereen moet zich weer aanpassen. Nou, dat is inderdaad het probleem. Kijk, er is in democratie is er een enorme brei van wetten gekomen die continu ook nog verandert en eigenlijk niemand goed inzicht heeft hoe groot dit is. Of hoe groot die brei is. En daardoor heerst de onzekerheid. En willen mensen bijvoorbeeld niet meer investeren of bedrijven of anderen durven aankopen van X niet aan of zonnecellen niet. Want de wet is er onzekerheid over. En als het dus eigenlijk, als je weet van de wet verandert niet zo, dan is dat eigenlijk wel prettig. Dan weet je in ieder geval waar je aan toe bent. Nou, daarnaast elke keer dat gefine-tune aan bestaande wetten, dat werkt dan ook nog eens averechts. Heb je een wet die heet dan werken en zekerheid, maar dat zorgt dan voor meer werkloosheid dan onzekerheid. Is dat de wet van Lodewijk Asscher? Ja, ik geloof van de PvdA. Oh, ja, dat is wel grappig. Ja. Het is ongelooflijk. Die mensen, politie in het algemeen natuurlijk, maar met name aan de linkerkant schijnen een soort talent te hebben om zichzelf in de voeten te schieten. Ja. Net zoals bijvoorbeeld, als je werkelijk verstandig zou zijn, zou je als werknemer of arbeider eigenlijk nooit lid worden van een vakbond of alleen voor rechtszekerheid of zo. Maar kijk, het is eigenlijk, de vakbond is eigenlijk je vijand, want zij strijden voor meer rechten en hogere lonen. Maar dat betekent ook wel dat je maar je kans loopt om ontslagen te worden, maar dat vertellen ze er niet bij. Dus het is eigenlijk, ik heb de vakbond wel eens vergeleken met een makelaar die zegt wanneer hij jouw huis niet kan verkopen, dat je de prijs moet verhogen. En dat de vakbond doet. En in het geval van een makelaar en een huiseigenaar begrijpt iedereen de absurditeit van. Maar wat betreft arbeider en vakbond lijkt dat toch niet zo door te dringen, helaas. Ja. Ik heb wel eens meegemaakt dat ik tegen mijn werkgever zei, want die kon van mij niet genoeg, want ik was gedetacheerd, ik kon niet genoeg uren krijgen. Ik zei, nou weet je wat, dan mag je gewoon mijn salaris ietsje omlaag doen. Ja. Ik keek helemaal verbaasd en zei, ja, helaas mag dat niet. Ja, dat is natuurlijk vreselijk. Van de regels. Ja. Wat grappig is. Maar je had het nog nooit gehoord. Ik was de eerste die dat zei. Ja. Ja, het is heel triest dat het niet kan eigenlijk. Want ja, zo'n wet, ontneemt jou eigenlijk een extra onderhandelingsmogelijkheid. Je denkt van, hoe zou het zijn als ik een wet in het leven zou roepen als ik aan de macht kom? Dat zegt, ja, als je Johan aanneemt, dan moet je hem 100.000 euro betalen. Want ik vind hem zo'n leuke knakker, dat ik gun hem zoveel. Zou je dat prettig vinden, Johan? Maar het is natuurlijk onmogelijk dat je dan aan het werk komt waarschijnlijk. Of je moet enorm aan je talent hebben gesleuteld in de tussentijd. Maar dat is onwaarschijnlijk. Dus ja, dat is een beetje wat in Amerika nu ook gebeurt, hè, met het minimumloon. Ja, we drijven een beetje af, geloof ik. Dit gaat. Oh ja, wat over democratie. Ja, dit is toch wel. Ja, maar dit is wel waar democratie toe leidt, natuurlijk. Hè? Nou ja, iedereen rijk, hè. Ik zag vandaag een mooie poster van de SP. Lagere huren, hogere lonen. Ik moest zo lachen. Oh, wat het erg is, hun menen het nog serieus. Hè? Ja, zij menen het. En de resultaten zijn tegenovergesteld, ongetwijfeld, van alle maatregelen om dat te bewerkstelligen. Daar kun je vergif op innemen. Want ja, lagere huren is natuurlijk alleen mogelijk als er gewoon meer gebouwd wordt en goedkoper gebouwd wordt. Dat lijkt de politici niet erg omarmd te hebben. Maar het is een beetje, ik vergelijk democratie ook wel eens met een strijd tussen de kerstman en Sinterklaas en de tandenvee. En het meest beloofd, die wint. En dat is natuurlijk niet exact zo hard te zeggen, maar je ziet het wel heel sterk. Bijvoorbeeld Obama werd ook verkozen toen hij eigenlijk een beetje de hele wereld beloofde. En mensen zijn geneigd er erg in te geloven. En in Nederland zie je die trend ook wel. De VVD werd zijn voor de verkiezingen nog van iedereen krijgt 1.000 euro bij. Yeah. En dat was natuurlijk niet het geval. Maar dat is ook wel heel grappig, hè? Want ja, mensen blijven erin geloven dat het dan toch gaat werken of zo. Het is natuurlijk ook heel lastig wat ze denken van nou, ja, we hebben alleen maar democratie. Democratie is het einde van de geschiedenis. Dit is het beste systeem ooit bedacht in politieke zin. En als dit dan niet werkt, ja, dan zijn we reddeloos verloren. Dus ze hebben een soort cognitieve dissonantie ten gunste van democratie. Dat ze zeggen, ja, maar hoe slecht de resultaten ook zijn, hoe frustreerd ik ook raak over die politici en hoe vaak ze ook liegen en hoe economisch slecht het ook gaat. En ik blijf erin geloven. En nog even de argumenten voor democratie, want die zijn er ook nog, hè? Ja, ja. Dus hier kan je ze even debunken. Ik bedoel, er is nu vrede dankzij democratie. Ja, dat is maar de vraag, hè. Er zijn natuurlijk ook genoeg andere landen die vrede hebben, die geen democratie hebben. En je hebt nog dat idee van democratische landen voeren nooit oorlog met elkaar. Nou, misschien zit daar wel wat waarheid in, maar ze leveren wel hun bevolking uit aan elkaar. Je ziet wel dat ze een groot rijk proberen te vormen, wat nu dan de EU is. En je ziet ook dat ze helemaal niet luisteren naar het volk. Hè. Ze hebben dan af en toe een sporadisch een referendum gehad, ik geloof in Frankrijk. En dan leggen ze met alle plezier naar zich neer. Dus als het volk, ze leveren het volk eigenlijk gewoon uit aan andere volken of aan een supervolk zoals de Europeanen of zo. En wat betreft agressiviteit, democratische landen zijn buitengewoon agressief ook. Hè? En ze vinden het heel erg leuk om oorlog te voeren met niet-democratieën, want ze hebben het gevoel dat ze de wereld moeten redden. En als je kijkt naar de Verenigde Staten, dat is in 92% van de jaren sinds haar oprichting, is het in oorlog geweest met andere landen. Obama is elke dag in oorlog geweest met andere landen, heeft vorig jaar. Nou, dus het heet dan officieel geen oorlog, hè? Nou ja, dat moet je dan maar vertellen aan die mensen in Afghanistan, die een bol op hun hoofd hebben gekregen. Ja, en Irak dat tot vrijheid en democratie is gebombardeerd. Ja, en 1 miljoen doden, geloof ik. Nou, wat dacht je van ook Libië? Weet je wel. Ja. En, het is ook wel grappig dat mensen hebben natuurlijk ook een cognitieve dissonantie. Of ze hebben eigenlijk een soort Stockholm-syndroom ten aanzien van hun kandidaten. Er is ook zo'n mooie cartoon over een Amerikaanse liberal, een soort hippie. Die zegt in het Engels dan, ik wist niet dat oorlogen zo leuk waren totdat Obama ze startte. Met andere woorden, Obama is een soort Teflon-president. En alles wat hij doet, hoeveel bommen hij ook loslaat op anderen, het wordt hem allemaal vergeven. En dat doet hij echt heel erg goed. En, maar als Trump verantwoordelijk zou zijn geweest, of tijdens het presidentschap van Trump, het Midden-Oosten in lichte laaien zou zijn geraakt met Amerika. Ja, dat doet hij al, Ja, dat zal hij ook wel doen. Maar dan was het huis te klein geweest. Hè? Dan hadden alle liberalen gezegd dat ze zo ontzettend. Dat vind ik dan wel weer raar. Ik bedoel, de eerste week dat de president is, heeft hij alweer gelopen dronen. En zelfs nog een grondactie geweest. Waarbij een 8-jarig meisje was gedood waarvan de broer al door Obama was vermoord. Echt waar? En en zij is nou net is hij nog Syrië binnengevallen met grondtroepen. Ja, het zou me niet verbazen. En de vraag is of hij het ook was. Want ja, ik geloof ook, wat wel heel leuk is, dat het concept van de deep state nu eigenlijk steeds populairder wordt. En ik geloof dat het waar is. Er zijn gewoon hele gevestigde organisaties binnen de staat die natuurlijk ook hun eigen belang dienen en zo groot mogelijk willen worden en zoveel mogelijk geld naar zich toe willen harken. En ik kan me ook voorstellen dat je als president, als je daar te veel tegenin zou gaan, dan zegt ze dan moeten we maar eens een keertje een ongeluk fingeren of zo. Ze laten de assassination of John F. Kennedy zien from a totally different angle. Ja. En ik heb geen enkel bewijs. Dat Kennedy, of tenminste, ik heb het niet heel erg in verdiept, maar dit is een grapje van Bill Hicks. Oké. Nou ja, op de kade van Rio de Janeiro kon je voor een paar honderd euro waarschijnlijk iemand om laten brengen. En voor 2000 miljard of zo is het dat je mag besteden in Amerika. Of meer, ik weet het niet. Hoeveel is het? 4000 miljard. Nou, in ieder geval mag je duizenden miljarden besteden. En dat laten ze zich natuurlijk niet zomaar ontnemen. En als daar een moord voor moet worden gepleegd, ik kan me niet voorstellen dat die mensen zo integer zijn dat ze zeggen, nee, we vermoorden niemand of intimideren niemand. En dan laten we maar die paar duizend miljard schieten of zo. Ja. Ik heb niet het idee. Ik heb vaak een beetje het idee dat daar heb ik bij Trump iets minder, maar dat bij Obama ook, dat je gewoon een soort trekpot bent eigenlijk. Een soort spring. Ja. Dus je bent een soort woordvoerder. Ja, je ziet, hij heeft het defensiebudget verhoogd. Hè? Dus waarschijnlijk heeft hij het filmpje van de moord op John F. Kennedy gezien. Ja, het is hoe we daar ooit vanaf komen, van die, dat militair-industrieel complex. Ja, goed hoor. En ga jij je stemmen? Ik denk als ik toevallig, mocht ik toevallig een stembus tegen het lijf lopen wanneer ik richting mijn werk ga, dat ik dan wel even LP stem. Ja, daar wil ik ook niet al te veel moeite voor doen. Ik kan me voorstellen dat de mensen van de LP ons dit niet waarderen, wat wij zeggen. Maar ja, het spijt me, mensen. Ja, ik geloof niet in de politieke weg. Ik geloof ook niet in de revolutionaire weg per se. Of zo. Of ook zeker niet in de gewelddadige weg. Maar ja, we hebben gewoon heel weinig in de melk te brokkelen. En kijk, hoeveel je moet doen. Ja, je moet het ook doen. Je moet het alleen doen. Politiek actief zijn. Als je het gewoon leuk vindt, het proces. Je zegt, ik leer wat van. Maar het is niet verstandig als je denkt, ik ga ook de wereld mee veranderen. Want je moet er 3 miljoen keer meer in stoppen dan het feitelijke resultaat. Ja. Terwijl je beter kan zeggen, weet je wat, ik kan die 3 miljoen keer, die kan ik beter in mijn eigen leven stoppen. Dan kan ik een vette Mercedes rijden of dan kan ik weer eens op vakantie. Ja. Het is een slecht besteden tijd. Als je het niet leuk vindt, ja, maar niet als je het gewoon leuk vindt. Ik ben met meer vrijheid bezig geweest. En, ik heb allerlei dingen geleerd. Ik heb leren spellen, ik heb leren schrijven. Niet dat ik het goed kan, maar nou, ik kan wel redelijk spellen. Maar ja, dat komt ook door het schrijven. En ik heb leren X, een beetje leren voordragen. En ik heb dingen geleerd over democratie. Het heeft mijn frustratie, het schrijven van het boek heeft mijn frustratie over politiek en desillusie ook genezen. Dus daar ben ik ook wel blij mee. En ik hoop dat dat ook voor andere mensen geldt. Maar dat zijn hardnekkig. Dus ik heb er wel degelijk iets van meegekregen. Het heeft mijn intellectuele interesse ook wel bevredigd. Dus, en met die instelling moet je de dingen doen. Wat Ayn Rand al zei, is dat je je niet moet opofferen, geen altruïsme doen moet tonen. En in dat opzicht geloof ik ook dat je geen politiek altruïsme moet tonen. Dat het gewoon slecht besteden inspanning is. The pursuit of happiness. Ja, the pursuit of happiness. En we hebben het eerder niet gehad. Ik heb ook een voordracht gegeven over het boek van Harry Brownie, of Brown. Uh-huh. How to be freedom in an how I found freedom in an unfree world. En libertariërs zouden daar ook rekenschap voor moeten geven, denk ik. Dat ze gewoon de dingen moeten doen die ze leuk vinden en de dingen moeten ontwijken die ze niet kunnen veranderen. En ik neem aan dat jij ook bijvoorbeeld met Vrijheid Radio het gewoon leuk vindt, of niet? Of? Ja, we kunnen wel hartstikke lachen. Dus, We hebben gewoon eigenlijk een hele hoop lol over de onzin van en de onlogica van de politiek. Ja. Dus het is, je kan het ook wel zien, het werkt een beetje therapeutisch. Dus je net altijd die berichten door die dan in de media komen. En dan het is altijd weer lachen, gieren, brullen. Dus, ja, ik moet zeggen dat ik keek laatst weer BBC News en ik moest bijna ziek naar bed. Ja, dat was wel heel ernstig. Toen dacht ik, oh god. Het is allemaal identity politics. En ze hebben weer nieuwe zielige mensen gevonden die nieuwe uitkeringen moeten hebben, et cetera, et cetera. En er moet geld bij overal. En dus daar ben ik niet vrolijk van. Maar ik kan ook niet Jeroen Pauw zien of eigenlijk ook steeds minder goed De Wereld Draait Door. Daar had ik altijd wel een soort filter voor. Het is wel heel moeilijk. En ik kan ook geen NOS-journaal meer zien. Eigenlijk is de publieke omroep het afgesloten gebied voor mij geworden. Een no-go area eigenlijk. Het is een soort, net zoals dat Parijs no-go areas heeft, heeft de media ook no-go areas voor libertariërs als ik. En het is redelijk ondraaglijk. Maar gelukkig hebben we internet. Ja, zeker. Nee, dat is waar. daar is een hoop te zien. Ik merk dat je niet alleen maar porno. Er is nog veel meer te zien. Nou, daar refereer ik niet aan inderdaad. Maar ik heb het idee dat ik met het internet meer leer in een maand dan voorheen voor het internet in een jaar. Dat klopt, ja. Dus dat is toch wel onze grote bondgenoot. Ik ben benieuwd wat dat oplevert op den duur. Ik geloof wel een beetje dat we aan het eind zijn gekomen van de ontwikkeling van de democratie. In de zin dat het wordt nu wel steeds duidelijker voor mensen, het gaat heel langzaam, dat democratie theoretisch niet zou kunnen werken. Ook al hebben we intelligente, welwillende en integere politici. Ja, ja. Die goed luisteren en zo. Want democratie vermindert, het reduceert de diversiteit van miljoenen individuele keuzes van burgers tot een paar keuzes van politici en bureaucraten. Weet je wel, ik bedoel, als we op deze. We stemmen met z'n allen over welke mobiele telefoon het moet worden voor iedere Nederlander. En dan denken we dat daar iets uitkomt waar we tevreden mee zijn. Dat is natuurlijk onzin. Ja. En bij mobiele telefoons zien we meteen dat dit nooit zou kunnen werken. Hoe goed we ook stemmen, weet je wel. En ja, we hebben gewoon verschillende ideeën over dingen. En de markt faciliteert dat. Nou, er is wel een tijd geweest hoor, dat het zo was met de telefoons dan. Hè. Er waren nog geen mobiele telefoons. Maar dat was toen de telefonie nog van de staat was. Ja. Je kiest tussen een grijs toestel met een draaischijf. Ja. Of een zwart toestel met druktoetsen. Ja, het voordeel was wel zwaar onverwoestbaar. Maar, ja, ja, ja. Maar je kon er ook verder niet veel mee. Hè. Je kon er alleen mee bellen. Ja, en iemand op zijn hoofd mee slaan. Of zo, of ja, een spijker in de muur slaan. Laat ik dat maar zo zeggen. Maar ja, die tijd hebben we gehad. En nu doen we dat hetzelfde met zorg en met onderwijs. En dat is onverstandig. Ja. Dus, Peter Beukeman, die er dan vandaag niet is. Omdat hij sinds hij een anarcho polco was van de radar verdwenen is. Oh, wat leuk. Is er geweest? Hij is er geweest, ja. Maar in ieder geval, hij refereert wel eens aan de Romeinse tijd. Waarin dan aan het einde van de Romeinse tijd, toen alles uit elkaar brokkelde. Toen had je ook dat de Senaat, dat bestond op een gegeven moment ook niet meer uit idealen. Of mensen die ergens voor stonden. Maar echt alleen maar mensen die zichzelf een kleur noemden, weet je wel. Ja. En het was totaal inhoudloos, omdat het, ja, mensen konden hun kleurtje kiezen, zeg maar. Ja. Dat was dan een paar eeuwen geleden. Ja. En het lijkt erop dat het nu ook weer die kant op gaat. Nou, ik denk dat wel, ik geloof dat ze eigenlijk nooit ergens voor hebben gestaan, hè. Want ja, uiteraard. Wat het geval is dat, dat men nu denkt dat politici niet meer integer zijn. Dat ze vroeger integerder waren, weet je wel. Of dat ze meer idealen hadden of iets dergelijks. Maar ik geloof niet dat het waar is. Het is kijk, als je de lange termijn trends ziet, dan zie je gewoon dat we, de metafoor is niet helemaal juist. Maar stel dat je richting de afgrond rijdt. Dan hobbel je en zeg je, nee, het gaat allemaal goed en zo. En op het einde, vlak voor de afgrond, dan zeg je, oh ja, nu gaan we de verkeerde richting op. Maar we gingen altijd al de verkeerde richting op. Alleen, op dat moment merk je het. En dat zie je hier ook, weet je. Politici hebben continu de belastingen kunnen verhogen. En daar kwamen ze mee weg, want ja, mensen, het was nog niet genoeg om mensen echt, de economie echt de grond in te boren. Ze kon dan geld bij lenen, dat wordt steeds moeilijker. En geld bij drukken en regelgeving. En je ziet dat het democratische voertuig steeds meer begint te kraken. En min of meer tot stilstand komt in economische zin. Maar dit is een proces wat al 50 jaar aan de gang is. Met continu lage economische groei. Ja. Dus het proces en de mindset van politici is nooit anders geweest. Alleen nu wordt het op een manier duidelijker. En misschien ook wel door het internet, dat mensen meer makkelijker kunnen klagen. Dat de media niet meer het verhaal kan sturen. Maar het is niet zo dat wat ik wel eens hoor van mensen die ontevreden zijn. Ja, we hebben nu geen democratie meer. Nou, we hebben net zo'n democratie als voorheen. En alleen ja, democratie is een debiliserend systeem. En je merkt gewoon nu duidelijker dat het niet zo goed werkt. Maar ik geloof niet dat politici minder integer zijn geworden of zo. Nee. Of dat ze minder idealen hebben. Ze willen allemaal de wereld redden via dwang. Ja, precies. Dwang ja. Kan de wereld verbeteren. Dat is wat ze allemaal denken. Ja. Dwang en verbod. Nou, misschien is het dan ook wel een mooi moment om dan even de microfoon aan Robert Valentine te geven. Om even te horen op wat voor manier hij de wereld gaat redden. Maar ja, voordat we even afsluiten, misschien wil ik nog even wat over je boek vertellen. En hoe gaat de verkoop trouwens? Het is nog steeds, de uitgever is redelijk tevreden met de verkoop. Dus dat is mooi. Ja, ja. Zoveel jaar nog. Ja. En het boek kopen en een andere geven, dat zou mooi zijn. Of we zelf het boek gaan lezen. Of op meer vrijheid de artikelen doornemen over democratie. Ja. En er valt heel veel over te vertellen. ja, dit is maar een topje van de ijsberg. En hoeveel talen is het inmiddels al vertaald? Ja, dat houdt niet heel erg meer bij. Ergens in de 20 of zo. 21. Ja, dat klinkt wat blasé misschien, maar ja, dat is het niet. Ik ben er gewoon druk mee bezig. Maar voor de Turkse editie, de vraag me dan af. Dan moet je echt een speciale Erdogan-editie hebben. Ik bedoel, Erdogan op zich is al een goed argument tegen democratie. Ja, ik vraag me af. Ik was bijna uitgenodigd voor... Kreeg een e-mail van mensen in Turkije die me wilden uitnodigen voor een voordracht aan de universiteit. En op andere plekken ook, want ze hadden contact met een of andere burgemeester van een stadje dat dan libertarisch was. En toen dacht ik, nou, als ik daarheen ga, dan moet ik nog oppassen dat ik niet in de bak beland. Ja. Denk je van, ja, er worden nogal wat mensen opgesloten daar. Is dat niet? Ja. Ja, zou je dan niet gewoon, kan je dan niet beter via een Skype-verbinding doen? Ja, dat zou kunnen. Nou ja, god, ik vind het leuk om daarheen te gaan. En voordracht gegeven en zo, lekker prikkelend. Maar ja, ik heb ook geen zin om in de bak te belanden. Het kan me voorstellen dat ze daar aanstoot aan nemen. Ja, misschien zie ik spoken, maar... Het is wel goed voor de boeksales. Als dan op het NOS-journaal te horen is van de schrijver van het boek De Democratie Voorbij. Is opgesloten in een cel in Ankara. Nou, ik gewoon niet. Zodra ze weten wat... Dan ga je boeksales omhoog. Zodra die politici en die ambtenaren weten wat hun mening is over de staat in het algemeen, dan denk ik dat ze me graag laten sudderen in de cel. Ja. Als een beetje Midnight Express of zo. Even kijken. Nee, dat is een beetje het probleem. Kijk, als er een zeehondje het zielig heeft of zo, dan wordt er veel media-aandacht aan besteed. Maar als een in hun ogen rechtse man die antidemocratische ideeën heeft en zo. Een rechtse, blanke, heteroseksuele man. Ja, niet gehandicapt. En ja, dat is allemaal heel verkeerd. En daar willen ze niet al te veel aandacht aan besteden. En dat is wel jammer. En ik vind het op zich niet erg om een week in een Nederlandse gevangenis te zetten, bijvoorbeeld. Stel dat de termijn zou zijn. Want ja, die zijn redelijk geriefelijk. Of in ieder geval niet al te Spartaans. Maar ik weet niet hoe dat zit met de Turkse gevangenissen. Stel je voor dat ik ga douchen en ik laat een zeepje vallen of zo. Is dat dan gevaarlijk daar? Of? Maar volgens mij ook al in een Nederlandse gevangenis. Denk je echt? Ja, ik heb gewerkt. Dus. Oh, jij was iemand die al die zeepjes op de vloer gooide of zo. Nee, ik moest, ik werkte in de voedingsdienst. Dan moest ik altijd, dan vroeg ik me af, in één zo'n cel zitten dan minimaal 2 mensen. Echt waar? Moeten ze dan iedere dag met 20 pakken boter doen? Dus legde iemand mij uit, ja, dat is een glijmiddel. Echt waar? Ja. Ongelooflijk. Vreselijk. Ja. Nee, maar ik neem maar dat nou ja, in Amerikaanse, ik leerde laatst dat in Amerika worden meer mannen verkracht dan vrouwen. Okay. En meestal niet op straat, maar wel in de gevangenissen. Ja. En dat is een misstand die zelden aan de kaak wordt gesteld. En dat is natuurlijk heel triest. Maar stel je voor dat je er gewoon als welwillende witteboordcrimineel belandt of zo. En ja, dat is natuurlijk vreselijk dat je daar verkracht wordt. En dat je niet dat ze geen bescherming kunnen bieden. Ja. Ik moet hier niet aan denken. Nee. Maar jij denkt dus dat het ook in een Nederlandse... Goed, ik heb daar geen details over, maar ik heb daar de inkoop moeten doen van het voedsel. Dus, Ja, ja. Het was niet vaseline, maar boter. Ja, ja, ja. Godzijdikkie zeg. Maar ja, nee, maar ik denk... Maar had je het idee dat het wel redelijk veilig was voor... Ik ben nooit echt... In de jeugdgevangenis ben ik wel in een cel geweest, maar in de gewone volwassen gevangenis niet, nee. Ah. Dus daar ben ik nooit verder gekomen dan het kantoortje. Maar, Nee, maar ik kreeg wel eens berichten dat het niet veilig was voor iemand. Nee, daar weet ik gewoon serieus niks van. Okay. Ik ben nooit verder gekomen dan mijn plekje, de werkplekje daar. Dus, Okay. Bij de jeugdgevangenissen ben ik wel in de cellen geweest. En daar hebben ze een Xbox. Dat is inderdaad wel een mooi paradijs daar. En ik snap ook wel dat mensen tijdens hun verlof meteen alweer de fout ingingen. Want ja, bij hun thuis is waarschijnlijk vast niet zo luxe als in een jeugdgevangenis. Ja. Nou, misschien moet je iets crimineler worden, dan krijg je die ervaring wel. Ja, maar de volwassen gevangenissen zijn veel soberder. Dus. Dat is wel wat ik weet hoor. Dus, ja. Ja, maar goed, het is wel free healthcare, alles gratis. Gratis bewoning. Alles gratis. Ja, het is van Obama's paradise. Ja. Free sex natuurlijk in de douche. Geloof dat onderwerp. Misschien relateert het ook niet zo sterk aan democratie. Alhoewel, dat is wel grappig. Ze zeggen, ja, democratie, dat is vrijheid. Nou, in de Verenigde Staten zitten meer mensen gevangen dan in heel China, volgens mij. Maar zeker als hoofd van de per hoofd van de bevolking. En ook meer dan in Rusland. Naar Rato. En ja, het Land of the Free heeft toch 2,7 miljoen mensen die in de bak zitten. En de helft vanwege drugs gerelateerde delicten. Ja. Maar ja, zover over de gevangenis en democratie. Ja. Zal ik nu maar naar Robert Valentijn gaan? Ja, je bent de grote kapitein op dit schip, radioschip. Ja, ja. Ja. Nee, goed, dan gaan we nu naar de Libertarische Partij. Oké, tot later. Start ik nu de tune in. Ja, goed, dankjewel Frank. Oh ja.